Bueno, seguimos aquí en Como Choconto, na feliz compaña do Suso e recién vindo ao estudio. Acaba de chegar Fichel, un outro membro desta sección lúdica da loita polo galego, loita galego-lusismo reintegrado, tamén membro da Asociación da Lingua xa desaparecida, pero bueno, que siguen aí activos facendo cousas como este día da toalla, o día do orgullo friki e día do orgullo, neste caso, na Galiza, do orgullo lusista reintegrata. E, bueno, vamos a abrir ya o micro e que nos fale. Estábamos a falar dos actos programados, falábamos da concentración na Praza do Pan a 7 hora galega, hora no Reino de España, e despois, pues, non sé, contanos tú un pouco. Hola. Bueno, antes de máis, quería agradecervos o convite aquí a radio, que este comité de cidadáns que decidiu que ser lusista é, a pesar de todo, un orgullo, e máis neste mes da lingua, bueno, e relacionando un pouco co que dixaches antes de que era bon copiar as ideas boas, pois nos inspirámonos un pouco, como o propio nome indica, Día do Orgullo, no movimento gay, no movimento LGBT, porque pensamos que é unha boa forma de sair á rúa, de dicer que estamos orgullosos de ser, que isto non é ninguna enfermidade, e que creemos que é a única saída viable que ten o galego, que é reintegrarse dentro do seu mundo cultural, que por naturalidade lle corresponde. Uns din que hai que facelo e outros facémolo. Entón, pois, o que queremos é que a xente veña, que se divirta, e para iso vai haber a 7 na Praza de Cervantes, a Praza do Pan, a 7 hora galega, 8 hora española, e vamos facer unha quedada ali, con é imprescindible levar toalla, se é portuguesa mellor, e depois vamos combinar as 9 na xentalla do Pichel para celebrar unha festa con boa música, galego luso brasileira, e bom. Suso. Eso era un inciso. As 9 hora galego-portuguesa. Ahora galego-portuguesa, certo. Unha hora máis no Reino de España. Bueno, realmente, pues eso, o que acaba de comentar Fichel, pues é unha realidade, o sea, eu estou un tanto, non farto, porque non é unha cosa que me queda, o sea, fartura, pero sí un pouco, non sei, desta xente que tanto fala de que o galego ten que se achegar a súa rama lingüística, mas despois sigue sendo isolacionista porque é o que toca e é a única maneira de, pues non sei, de asumir o que dende as normativas oficiales se impón como tal, e é xente que escoitas a falar e decir, pues sí, eu estou convencido de que esa vía que hai que seguir, mas hasta que non se faga, eu vou a seguir facendo como fago, ¿no? Entonces, bueno, é un pouco paradoxal, ¿no? E esta onda que vos sale a vos con tanta facilidade para facer do lusismo un ludismo, pues é de agradecer, ¿no? Porque realmente as loitas moitas veces, pues, cuanto mellor festeiras e cuanto máis chegan a xente de unha outra maneira, é máis doado de pasarlo ben e de, ao mesmo tempo, pues, loitar por algo que consideramos xusto. O sea, que ninguén que nos estea escoitando ahora pense que estos somos unha pandilla de frikis que estamos a convocar. Que somos. Que somos. E que non renegamos delo. Pero honra. Que non é eso exclusivamente o que nos une para convidar a xente a participar de tal. E ao mesmo tempo, convídase tamén a toda a xente que ainda que non sea practicante de lusismo, reintegracionismo, a que se anime e dé un paso para salir do armario, ¿no? Aí falaches. Estou certo de que haberá moitas desas persoas que últimamente se deron en denominar isolacionistas ou isolinos preguiceiros. Sí. Barras. Sí. Describíchelo perfectamente a situación, ¿no? Sí. Mas espero que co impulso que llevamos dar esta sexta, con isto, con esta movida do orgullo lusista e reintegrata, algunhas desas persoas se animen e cada ano sexamos máis, e que ao final o día das letras ou o día da lingua se desloque do 17 para o 25, que xa vai sendo hora. Bueno, non quero ser reiterativo na convocatoria, tamén quería decir ya a Fichel que bueno, que na Radio Calimera, pues moitas gracias por os agradecementos, pero cando Suso convidounos a ser copartícipes desta situación, pues podo decir que non hubo ninguén en contra, que xa é bastante. E de feito, pues estamos aí entre a xente que a organizar, ainda que, bueno, hai a razón de que este programa hoxe vaya por aí adicado, e que procuraremos estar tamén o 25 a radio, pues facendo alguna das súas tamén, das nosas, que xa que vamos de festa en festa, que mellor maneira de loitar de festa en festa, despois da festa hortera tan exitosa, pues ir a unha outra festa, desta vez na Sentalla do Pichel, previo paso polas rúas, que, bueno, que pode ser causar unha sensación bastante extraña, ¿no? Ou ti non pensas eso? Ou de que pode causar sensación? Sí, eu penso que sí. Unha praza céntrica como a Praza do Pan, de repente ver chegar xente de distintas rúas, cada quen coas súas toallas arriba, pode estar simpático de visionar e de, vamos, de filmar. Incluso. Sí, de feito, houbera o precedente este da manifestación aquela que fixera a Vaca, bueno, a Frick, sí, ¿no? Que era a Vaca, os Duaneros en Fronteiras e a Caca, que fora no 25 de xullo, sí, ¿no? Que fora, bueno, eu creo que un dos precedentes, ¿no? Home, o nome de Freak, ¿no? De Frick, sí, xa parece un antecedente, claro, de parte como foi a cousa. Freak eran as siglas de Frente Retranqueira, sí, Anticolonial, que envolvía estas tres organizacións que dixo, sí, Pichel agora, sí, Vaca, Duaneros en Fronteiras e Caca. E Caca. Sí, tristemente desaparecidas tanto a Vaca como a Caca, ¿no? Sí. Quedan ahí los aduaneiros. Sí, bueno, pero bueno. A mí dijeron otro día que... Sí, se romperon. Sí. No, hay una noticia nochuza de que desaparecieron, más parece que fue un problema logístico. Ah. Que felizmente ainda continúan ahí, ainda que no tenían actividad de que... Sí, bueno, anda un... Que desenvolvían a aquella altura, como, sí, igual sí, que a Vaca... Sí, sí. A Vaca cero. Bueno, imos a escoitar agora un audio tamén aquí destos que pillamos na radio pirateando por aí pola internet. É un home que fala na Radio Voz de A Coruña e despois falaremos e tal sobre ese grupo Voz. Hola, buenas tardes. ¿Soy yo? Sí, es usted. Hola, mira una cosa. Adiante. Yo, ahora cuando me preguntan ¿cuál es mi país? Yo digo que soy apátrida. Que soy apátrida porque yo nací en La Coruña, estudié en La Coruña, me eduqué en La Coruña, y siempre todo fue en idioma español. ¿Entiendes? Y ahora, como me quitaron hasta la letra L, pues no tengo patria. Otra cosa, no hace mucho yo iba por la carretera y vi la palabra XELO. Eso es. Yo lo leo como celo, que es hielo, creo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si viene un gallego en el automóvil, pues que reduzca la marcha y que no le pase nada. Entonces, si viene uno de Madrid, que se mate. Esa es la verdad. A mí me encanta oír el gallego en la aldea, a los campesinos, con ese tono tan bonito que tienen, que es como un terciopelo para el oído. Pero cuando los oigo en la radio con acento de Vallecas o de Lavapiés, es que me horroriza. Todo el mundo deberíamos hablar un idioma que tiene que ser el Esperanto. Bueno, pues alas, tú eres el Esperanto, pero que seamos todos uno. Y que no digamos que Galicia es un país, porque entonces si Galicia es un país, ¿qué es España? ¿Un continente o un planeta? Radio Calimera, en galego, asamblearia, aberta e sen cancelas. Bueno, é evidente que é risible, aínda que tamén pensando un outro friki, en este caso... Sí. No, de feito, nos convidámoslo a esta... Sí, expresamente, tedes contacto con él. Sí, no, é que coincide a parte do orgullo friki co día do orgullo luxista. Ajá. Se, digo, decía que si coincidía que na sexta feira anda por este planeta, pois pues que este cromo que apareza por Cervantes ou por la Praza do Pan, que está convidado. Claro pues, que sí. Oye, Eduardo, podes facer unha pregunta agora, eu sí, a ti. Sí. Mira, tu acento, de onde? De Vallecas ou de Lavapiés? Penso que é unha mistura do mundo. Moita lle fodía este tipo, eh? Sí, además foi coller precisamente unos barrios así dos máis combativos de Madrid, ¿no? Como, ¿no? Porque eu teño escoitado, eses son de Madrid ou non sei sé que, pero esa que se busca lle Vallecas, Lavapiés, é sintomático de... Nos falaba de locutores de radio en un programa de radio, ¿no? Sí. Había tempo que non escoitaba isto, ¿verdad? De que é impagable. De que tempo é isto? Pues non sei ben, de tempo que acabo de pillalo na internet, non sei, pero original non, non sei, posiblemente. Mm. Bueno, é simpático o tema e un pouco é redundante co tema de do L en Coruña, hasta que punto chega a causar estragos, non? A actividade de Paco Vázquez, que o se mantén o seu lugar tenente, Losada, sí. Nas mesmas lides. De todas maneras, Coruña engana moito, porque sí que é certo que hai unha realidade a primeira vista que todo moi española e todo en español e tal, mas depois eu vivín ali e os bairros é outra cousa. Eu de facto penso que a cidade máis galega de todos. Sí, non, eu tamén morei ali. Como Madrid? Eu tamén morei. Acaba de dicir Eduardo. Sí, sí, eu vivín tamén ali uns aniños e a verdade é que sí, que hai moita xente que fala galego e un galego moi ben falado, é máis. Moi ben falado, sí. Nos barrio, eu vivín polo barrio de Monte Alto e ali, por exemplo, pues, é bondoso o de falar galego, incluso moitos grupos musicais que empezaron a facer o Brabú e demais, aparte dos diplomáticos que todos vos ven a cabeza, hubo moitos máis, e moitos era de Coruña, e cousa que a mellor aquí en Compostela parece que todo o mundo fala galego e non é tal, non? Mas eu refería máis que nada a ese tema da L, ¿no? Que tanto insiste, entón que chega un momento en que hai xente que se lleva a olla tanto que é capaz de relacionar a L co tema de... Pues, non sei, sé, estaba disposto... Eso sí, é curioso porque está disposto a aprender o esperanto, que é unha lingua que só se atreven a aprender moi pocas persoas no mundo. Con grande mérito. No, de todas maneras, é moi interesante o que di porque... comprime todo o pensamento que os outros non son capaces de decirlo en alto, sí, en catro frases. Sí, sí. O sea, é todo, pero é mallado, non? Descarado. O sea, a ver se era un actor. Sí, eu creo, non sei. Bueno, o audio é perfecto, un discurso perfecto. Sí, a verdade é que está ben fiado. Todo, desde o esperanto, todo do galego, non sei. O audio original incluso máis longo, di ainda máis cousas que, bueno, acortámolo por aquilo de facer un audio máis curtiño, pero a verdade é que é todo moi nutritivo, todo que di este hombre.